the boy on the beat. Class. Mi baba bay. Hula. Rada dam. Nilimpenda miaka tisa. Penzi la miezi sita likakatiza upendo. Chuki yakazidisha na kuyanisha malengo. Najutia muda kupoteza malengo. Kama kinywa kakitia pengo. Mapenzi yanauma. Na na na na moyo sio chuma. Na mapenzi hayana komando. Na moyo wangu kaubeba kwenye rambo. Oh na na na na. Nilifosi kupenda pengine tina sitatulia. Ila wapi kipenda joro ula nyama mbichi. Oh na na na na na. Sina budi kukubaliana na uamuzi alochukua. Kama mpenzi mtapata mwingine na nafsi tatulia. Oh na na na na na. Yatakwisha hizo nyodo za kupostia na Instagram. Yatapita mara Snapchat mara Facebook. Natasha nitachakulia na najikuta na shiwa. Kuna muda na waza upumba. Vile livyo ni bidua na yo na bidua. Vile vile shana waza. Vile livyo ni hemea na yo na mwemea. Vile vile ni mawazo tu. Sina plani za kurudi. Kwa livyo ni adhibu. Ebwana usisiki. Mapenzi yanaumai. Na moyo sio chumai. Na mapenzi hayana komando. Na moyo wangu kaubeba kwenye rambo. No yatapisha izo nyodo napiga simu najitia unijui. Yatapita mara unakata mara unampa mpenzi wako kunituka. Natasha no. Mwazo nilishima pasasa inasema. Mapenzi basi penzi lako penikala. Sato basi penzi lako sina. Kupenda basi kupenda basi. No mapenzi basi penzi lako penikala. Sato basi penzi lako sina. Kupenda basi kupenda basi. Kukubeleka janamu. Natasha Natasha kichwani wangu mili kutuwa kikauka. Mili mili. No Etu Balani. Goes around, comes around. This is the night we're close.